तारी सेवा कर बीछ मारे ईशु तारी सेवा कर बीछ मारे बांसुरी बनू बांसुरी बनू सुर तो तारे प्रभु तारी सेवा कर बीछ मारे ईशु तारी सेवा कर बीछ मारे जड़ हूँ पाऊं भूख्यान अन्न रे तरस्यान जड़ हूँ पाऊं भूख्यान अन्न रे निराशा मा आश जगाऊं तारी संग संग रे तरस्यान जड़ हूँ पाऊं भूख्यान अन्न रे तरस्यान जड़ हूँ पाऊं अन्न रे निराशा मा आश जगाऊं तारी संग संग रे कर्ज सौनु तू भलू एज प्रार्थना रे कर्ज सौनु तू भलू एज प्रार्थना रे प्रभु तारी सेवा कर वीछ मारे ईशु तारी सेवा कर बीछ मारे तारी सेवा कर बीछ मारे ईशु तारी सेवा कर बीछ मारे उठी जाए श्वास झुमारा मिचाए नयन रे आवजे तुरे वा मुझने दे मने वचन रे खोटी जाए श्वास झुमारा मिचाए नयन रे आवजे तुरे वा मुझने दे मने वचन रे तेरी लाव जे तू मरियम माने साथ मारे तेरी लाव जे तू मरियम माने साथ मारे